سنة في ذمته قال باب القراءة والعرض على المحدث. یہ دو لفظ ہیں قراءة و عرض، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، یہ دیکھو بچوں کہاں سے سب پانی ہے، یہ دیکھو اسے مٹ گیا، وہی سب ہوتا رہتا ہے. دیکھو بھیڑا پڑا ہے، ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا اس کے حق میں قراءت اور سامعین کے حق میں عرض ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے ہے کہ قراءت عام ہے، مطلقاً پڑھنے کو کہتے ہیں خواہ کسی طرح، اور عرض خاص ہے، وہ ایک مخصوص قسم کا پڑھنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ طالب نے شیخ کی جو روایتیں لکھی ہیں، شیخ کی عقل سے، خواہ شیخ کے ساتھ یا شیخ کی موجودگی میں کسی کے ساتھ مقابلہ کر دیں. عام شرح کرمانی اطلانی زین زکریہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیری ہے، یہی حضرات اصول کی تصریح کے موافق ہے. خطیب بغدادی نے لکھا الارض ہو القراءت علی المحدث. ابن صلاح نووی راقی کہتے ہیں قراءت علی الشیخ کو اکثر محدثین عرض کہتے ہیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں قراءت علی المعلم کو اہل حجاز عرض کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح سے ابن شہاب زہری، عروہ ابن شہاب زہری، معمر، مالک وغیرہ حضرات سے یہ اطلاق منقول. علامہ قیومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عرض نام ہے حفظ پڑھنے کا. ان اقوال اربع میں سے تیسرا ہی قول ثواب ہے، کیونکہ وہی اہل اصول کے بیان کے مطابق ہے. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کیا ہے کہ استاد کے سامنے پڑھنا تحصیل علم کا ایک طریقہ ہے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. ابو عاصم نبیل، وکیع بن جراح اور عبد الرحمن ابن سلام جمعہ ہی اس کا انکار کرتے تھے، اور یہی بات اہل عراق کی رائے تھی، اور وہ قراءت التلمیذ کو کچھ مانتے ہی نہیں تھے. امام بخاری نے اس ترجمے سے ان پر رد کیا اور جمہور کی تائید فرمائی ہے، اور یہی حضرات اربعہ کا مسلک ہے کہ قراءت الشیخ معتبر ہے. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا قراءت علی الشیخ افضل ہے یا قراءت الشیخ افضل ہے. اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. نمبر ایک، شیخ کی قراءت یعنی شیخ سے سننا افضل ہے، یہی جمہور اہل مشرق کا مذہب ہے، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ یشبہ قول ابی حنیفہ و الشافعی. ابن عماد نے شذرات الذہب میں لکھا ہے کہ یہی حنابلہ کا مسلک ہے. بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ قراءت تلمیذ افضل ہے. دارقطنی اور رامہ رموزی نے امام مالک سے اور خطیب نے امام مالک امام ابو حنیفہ شعبہ ابن بزید و یحیی القطان سے ہی نقل کیا. نمبر تین, دونوں مساوی ہیں. یہ قول حسن بصری زہری ابن عینہ یحیی القطان سے منقول ہے, اور امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے امام شافعی سے ہی منسوس ہے. نمبر چار, بعض علماء توقف کے قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ قراءت استاد افضل ہے, کہتے ہیں جب استاد پڑھے گا صحیح صحیح پڑھے گا. جو کہتے ہیں قراءت تلمیذ افضل ہے, وہ کہتے ہیں جب شاگرد پڑھے گا کہیں وہم ہوگا تو استاد ٹوک دے گا, پتہ چل جائے گا. اور اگر استاد پڑھے اور وہم ہو تو شاگرد مرعوبیت کی وجہ سے خاموش ہو جائے گا, کبھی یہ سوچے گا یہ استاد کا مذہب ہوگا, کبھی کچھ, کبھی بے خیالی میں توجہ نہیں کرے گا. جو تساوی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دونوں کے مرجحات موجود. جو توقف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ترجیح کے وجوہ مختلف ہیں تو کس کو ہم ترجیح دیں گے. ہمارے نزدیک راجے قراءت الاستاذ ہے. پوری شریعت کا آغاز اسی سے ہوا. اللہ نے جبریل کو بتایا اور جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو, اور صحابہ نے اپنی بات کے لوگوں کو. وہ بھی اسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ورا الحسن والثوری ومالک القراء تجاہلتن. میں بتا چکا کہ یہ امام ابو حنیفہ شافعی احمد کا مسلک ہے, حاکم نے ان سے نقل کیا ہے, اور بخاری نے اس سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو قراءۃ التلمیذ کو غیر معتبر کرتے ہیں. واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث امام ابن سالمہ انہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ قال نعم قال هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بعضهم, واشی کہتے ہیں کہ بخاری کے استاد حمیدی نے استدلال کیا ہے. صحیح یہ ہے کہ استدلال کرنے والے ابو ہوں سعید حداد ہیں. بیہقی نے کتاب المعرفہ میں بطریق ابن خزیمہ عن البخاری عن ابی سعید الحداد یہ احتجاج نقل کیا ہے. اخبر امام قوله قومه بذلك فاجازوا. بخاری نے امام کی روایت آگے ذکر کی ہے, لیکن اس میں اخبار قوم کا ذکر نہیں. مسند احمد میں اخبار قوم کا ذکر ہے. اجازو اے قبلو ہو. واحتج مالک بالصق یکرا علی القوم فیقولون اشہدنا فلان و یکرا علی المقری فیقول القاری اقرانی فلان. واحتج مالک بالصق, امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قراءت التلمیذ کے صحت پر دو مسئلوں سے استدلال کیا ہے. پہلا مسئلہ ہے سق کا. سق معرب ہے چیک کا, مراد اقرار نامہ ہے. دیکھو اقرار نامہ گواہوں کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے اور گواہ خاموشی سے سن لیتے ہیں, اور جب حاکم کے ہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اشہدنا فلان. اسی طرح سے تلمیذ اگر استاذ کے سامنے پڑھ لے اور بعد میں کہے اقرانا فلان تو کیا ہے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ نے بھی استدلال کیا رواہ الرامہ حرمزی والخطیب. دوسرا مسئلہ ویقرا المقری, امام بخاری کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں دیکھو طالب علم مقری کے سامنے آ کر قرآن پڑھتا ہے اور بعد میں کہتا قرآن فلان, حالانکہ استاذ کو سنتا تھا. ایسے ہی حدیث میں بھی ہوگا, طالب پڑھے گا استاد سنے گا اور بعد میں طالب یہ کہہ سکتا ہے حدثنا فلان اخبرنا فلان. اور اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد الحسن الواسطی والعوف بن الحسن قال لا باس بالقراءة العالم حدثنا عبد الله مال موسى عن سفيان قال لا قراء المحدث فلا باس يقول حدثني قال وسمعت باسم يقول عن مالك وسفيان قراءة العالم وقراءته سواء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بن مالک اور ثوری کے اقوال پہلے اجمال میں ذکر کیے تھے, یہاں ان کی آسانی پیش فرمائی ہیں. وبالاسناد مصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبید اللہ عبد اللہ بن مسر قال حدثنا الليث بن سعید بن المقبوری عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر بن مسلم بن مالک رضی اللہ یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل على من فاناخ في المسجد ثم قاله ثم قال لهم ايكم محمد النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهراني فقلنا هذا الرجل الذي ظلم متكئ فقال له الرجل اجمع يا ابن عبد المطلب قال يا انا فتقسم على فقرانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم فقال الرجل عمت بما جئت به ورثانا رسول من ورائي من قوم وانا زمام الصعلبه اخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد بن سليمان ساكن المسلمين صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا مینما نن جلوس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل. یہ رجل حضرت زمان بن ثعلبہ ہے, جیسا کہ آخری حدیث میں تصریح وارد ہوئی ہے. حضرت زمان بن ثعلبہ کی آمد کس سال ہوئی ابن اسحاق نے تو کوئی تصریح کی نہیں, اور واقعی نے اپنے شیوخ سے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ سن پانچ میں آئے ہیں, یہی ابن سعد ابن حبیب کی رائے ہے. اور بعض سن سات کہتے ہیں ابن حشام اور خلیفہ نے ان کی آمد سے نو میں لکھی ہے, یہی ابن قیم کی رائے اور حافظ ابن حجر نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. دخل رجل علی جمل فناخہ فی المسجد, مسجد میں بٹھا دیا. امام خطابی اور ابن بطال نے اسے استدلال کیا ہے کہ معقول لحم جانوروں کا بال اور مینگنی پاک ہے, اس لیے کہ مسجد میں اونٹ بدھا ہوا تھا اتنی دیر میں بول برات کے امکانات تھے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسجد میں خاص باندھنا مراد نہیں, بلکہ مسجد کے میدان میں باندھنا مراد ہے, اور اس کی تصریح سیرت ابن اسحاق اور اسی طرح مسند احمد دارمی ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہے. فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَلَهُ فدخل ثم دخل المسجد اي والنبي صلى الله عليه وسلم متكئون. حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے, کبھی بدر ٹیک لگاتے تھے. هذا الرجل الابيض, یہ گورے چٹے انسان, ایک روایت میں الامغر, امغر مغرا سے ماخوذ ہے, جس کے معنی گیرو یعنی سرخ سفید انسان. فقال له الرجل ابن عبد المطلب, یہ ناواقف تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عامیانہ انداز سے خطاب کیا, ورنہ آپ کو خطاب کا طریقہ یہ تھا کہ آدمی کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک, بات تو کہتے ہیں اس کا نامناسب خطاب پسند نہ آیا, اس لیے فرما دیا اجبتک یعنی میں خاموش رہا, یہی جواب ہے, مگر یہ بالکل بعید ہے, آپ کی قریب ذات سے ممکن نہیں. نمبر دو, بعض علماء کہتے ہیں صحابہ کا بتا دینا آپ کے بتانے کے قائم مقام تھا, اس لیے فرمایا جب تو کا. نمبر تین, بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ انشائے اجابت کے لیے ہے, یہی ہمارے نزدیک ثواب ہے. اور اس طرح کا استعمال ابو شیخ کی ایک دوسری حدیث میں ایک دوسرے قصے میں واقع ہوا ہے. فمشدد علیک فی المسئلہ, یعنی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھنا, کیونکہ اللہ کی عظمت سب کے دلوں میں ہے, ان کا واسطہ دینے کے بعد آدمی مرعوب ہو جاتا ہے. فلا تجد علیہ, مجھ پر ناراض نہ ہوں گے. قال سلم ما بدل جو جی میں آئے پوچھ. فقال اسلک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک, میں تمہارے رب اور تمام مخلوق کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کیا اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقال اللهم نعم، ہاں ہاں، اللہ کا نام جواب دینے میں ذکر کیا، تاکہ جیسے سائل نے اللہ کا نام لیا لے کر سوال میں زور پیدا کیا تھا، ایسے ہی اللہم جواب میں ذکر کر کے جواب میں زور پیدا کر دیا جائے. قال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول اللہ، ورائی آیا اس نے اس وقت ایمان قبول کیا یا ایمان کی خبر دی ہے اس نے، دونوں قول ہیں. امام بخاری، حاکم وغیرہ کی رائے ہے کہ اس نے خبر دی ہے، اسی کو قاضیات نے راجع کہا. خلیفہ ابن سیاد ابو داؤد کی رائے ہے کہ وہ اسلام لایا ہے، اسی کو قرطبی نے راجع قرار دیا ہے. رواہ موسیٰ والی بن عبد الحمید، موسیٰ بن اسماعیل کی روایت ابو عوانہ نے تخریج فرمائی ہے، اور علی بن عبد الحمید کی روایت امام ترمذی نے. وبالاسناد مصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا مسلم بن اسماعیل قاضنا سلیمان بن المغیرہ قاضنا سعد بن مسلم رضی اللہ عنہ. موسیٰ بن اسماعیل کی روایت بخاری کے بعض نسخوں میں ہے، اور عام نسخوں میں یہ روایت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الایمان الاوسط میں بخاری کے حوالے سے ذکر کیا ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ اگر یہ روایت بخاری ہم ذکر کرتے تو اس سے پہلے رواہ موسیٰ کہہ کر ذکر کرنے اور اشارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان ابن مغیرہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط پر نہیں ہے. عینی نے اس پر یہ اشکال کیا کہ ان کی روایت آئندہ ابواب سترہ میں آ رہی ہے. باب یرد المصلی علی ممر بین یدیہ، یرد المصلی ممر بین یدیہ میں میں کہتا ہوں آ تو رہی ہے لیکن مقرونم بالغیر آ رہی ہے. انصار قال حدثنا ثابت بن انس رضی اللہ عنہ قال نهینا فی القرآن نسل، یعنی آیت کریمہ لا تصلوا انشیاء قدرتم تصلوا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبنا یدی الرجل من اہل البادیہ العاقل فیسلم، اہل بادیہ قیامت کی خواہش اس لیے کی کہ وہ بے تکلف ہوتے ہیں، عاقل کی تمنا اس لیے کی کہ وہ سمجھ کر سوال کرے گا. فیصلہ نہ نسمع، فجاء رجل من اہل البادیہ فقال اتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، اگر یہ شخص مسلمان ہو کر آیا تو تزعم و تقولوں کے معنی میں ہے اور قول محقق کے لیے ہے، اور اگر یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہ تظنوں کے معنی میں ہے، قول غیر محقق میں استعمال ہوا ہے. ان اللہ عز وجل ارسل کا قال صدق قال فمن خلق السماء قال اللہ عز وجل قال فمن خلق الارض والجبال قال اللہ عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال اللہ عز وجل قال فمن الذي خلق السماء خلق الارض ونصب الجبال جعل فيها المنافع الله ارسل قال نعم قال زعم رسول قال علينا خمس صلوات من زكاة في اموالنا قال صدق قال بالذي ارسلك الله امرت بها قال نعم قال زعم وزعم رسول قال علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرت بها قال نعم قال زعم رسول قال علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرت بها قال نعم قال فهو الذي بعث بالحق يعز عليه المشيئه فلا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده النبي المصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه وجميع الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا لما تحب وترضى. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى أبي الزمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في ثمره وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه. إسناده إلى قال يعني الرجل الذي جاء زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے, اس میں حج کا ذکر ہے. ان تین کہتے ہیں اس روایت میں حج کا ذکر نہیں, شاید فرض نہیں. غالباً انہوں نے بخاری شریف کی پہلی روایت پر اعتماد کیا, اس نے حج کا ذکر دیا. اس دوسری روایت کے ذکر حس میں اختلاف ہے, جیسا کہ میں اشارہ کر چکا ہوں. عام نسخوں میں یہ دوسری روایت جو موسیٰ بن اسماعیل سے منقول ہے نہیں ہے, صرف وہ نسخہ جو فربلی کے سامنے پڑھا گیا تھا اس میں یہ نسخہ روایت موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اس کا تذکرہ اپنی فتاوی میں کیا ہے, لیکن اس میں حج کا ذکر نہیں کیا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ حج کا ذکر راوی کا وہم ہے, زمام کی آمد سن پانچ میں اور حج کی فرضیت سن نو یا سن دس میں ہے. لیکن میں بارہا یہ کہہ چکا کہ حج کی فرضیت کا سن میں اختلاف ہے. ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی بات پر مصر ہیں, کوئی وجہ ہے جو اگر توفیق ہوئی تو کتاب الحج کے آغاز بیان کی جائے گی انشاءاللہ. علامہ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں حج کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ایک معروف چیز تھی, جواب بھی غلط ہے. حضور تو اللہ کے مستقل رسول ہیں, وہ کسی شریعت میں کسی مسئلے کے مذکور ہونے سے اپنی شریعت میں اس کے بیان سے کیسے خاموش ہو سکتے ہیں. بالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه والله اجل ثوابه وفاه عشرنا في زمره ونفعنا بعلمه. قال باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم والبلدان. حديث پاک يخذ تحمل کے دو طریقے پہلے بیان ہو چکے, پہلے بتا چکے قراءت الشیخ اور دوسرے قراءت التلمیذ. اب یہاں اس باب سے مزید دو طریقے بیان کرتے ہیں, ایک مناولہ اور دوسرا کتاب اہل العلم بالعلم بالبلدان. مناولہ باب مفاعلت کا مصدر ہے, نو اس کی اصل ہے, اس کے معنی ہے دینا. اصطلاح محدثین میں مناولہ یہ ہے کہ شیخ کسی شخص کو اپنی تصنیف یا اپنی مرویات میں سے کچھ عنایت فرمائے. اگر مناولہ مقرون بالاجازت ہو تو بالاتفاق معتبر ہے, اور اگر مقرون بالاجازت نہ ہو تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. علماء تو کہتے ہیں کہ اس سے اجازت روایت کرنا جائز, لیکن جمہور علماء قائل نہیں. خطیب بغدادی فرماتے ہیں غیر اننا لم نر من عمل بها, اور مکاتبت کی دو قسمیں ہیں، مکاتبت مقرونہ بالاجازت، اس سے روایت کرنا، بالاتفاق جائز ہے. اسی طرح مکاتب ہے غیر مقرونہ بالاجازت میں بھی روایت کرنا قول صحیح و مشہور پر جائز. پھر بعض اہل اصول ماوردی، شیخ الدین آمدی وغیرہ انکار کرتے ہیں، لیکن محدثین کا معمول اس پر اعتماد کرنے اور روایت کرنے کا. پھر اس کے بعد آدمی کیا کرے گا، تعبیر کیا ہوگی. منصور ابن معتمر الیس ابن سعد ایوب سختیانی کہتے ہیں جس نے اخبرنا کہے، لیکن عام محدثین کرام قید لگانا ضروری سمجھتے ہیں. مثلا حدثنا مکاتبتا یا کتب الی فلان، اس کے بعد پھر ان دونوں میں سے خطیب بغدادی نے مناولہ کو ترجیح دی، کیونکہ اس میں بالمشافہہ اجازت ہوتی ہے اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ دونوں کو مساوی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے دونوں کو ایک باب میں ذکر فرمایا ہے. وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق. نسخ مصاحف کا مفصل قصہ کتاب فضائل القرآن میں آ رہا ہے. جنگ امامہ میں جب بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے صدیق اکبر سے کہا قرآن جمع کر دینا چاہیے. کچھ گفتگو کے بعد حضرت صدیق اکبر کی رائے بھی ہو گئی اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کر یہ کام ان کے سپرد کر دیا گیا قرآن کریم کو جمع کیا. خود حافظ تھے، دوسروں سے معلومات کی، جہاں جہاں لکھی ہوئی آیات ملی سب کو جمع کیا اور کتاب اور حفظ دونوں کو سامنے رکھ کر پھر قرآن کریم جمع فرمایا. اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں جب قراءات میں اختلاف ہوا تو انہوں نے سارے صحف کو جمع کر کے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور سعید بن عاص سے فرما دیا کہ قرآن کو لکھو، اور جہاں زید میں اور پہلے تینوں بعد کے تینوں حضرات میں اختلاف ہو وہاں لغت قریش کو سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ قرآن قریش کی لغت پر اترا. اور پھر چار قرآن چار نسخے لکھوائے، ایک مکہ، ایک کوفہ، ایک دوسرا بصرہ، تیسرا شام بھیج دیا، ایک اپنے پاس رکھا. بعض کہتے ہیں پانچ لکھوائے، بعض کہتے ہیں سات لکھوائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن لکھوا کر ممالک اسلامیہ میں روانہ کر دی اور لوگوں نے اس پر اعتماد کیا. یہ ہے مکاتبہ. اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ صرف قرآن کہ عثمان کے قرآن لکھوا کر بھیجنے سے تواتر کہاں رہا. اس لیے کہ قرآن کی قرآنیت تو ایک معروف حقیقت تھی. یہاں صرف صورت کتابت کا علم حضرت عثمان کے لکھنے سے ہوا. ورا عبداللہ بن عمر و یحیی بن سعید و مالک ذلک جائز. علامہ کرمانی کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر العمری ہیں. حافظ ابن حجر کا رجحان یہ ہے کہ شاید یہ ابن عمر ہیں, اس لیے کہ عمری صغیر ہیں اور یحیی الانصاری کبیر ہیں. اگر بخاری عمری کو مراد لیتے تو پہلے یحیی الانصاری کو ذکر کرتے, پھر حافظ ابن حجر نے اس کا قرینہ یہ پیش کیا کہ القاسم مندہ نے کتاب الوصیہ میں ابو عبد الرحمن حبولی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک کتاب لائے عبداللہ کے پاس اور فرمایا اس کو دیکھ لو, اس میں جو تمہارے نزدیک صحیح اس کو باقی رکھو, باقی کو حذف کر دو. حبولی ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص دونوں سے روایت کرتے ہیں. عام طور سے ان کی روایات ثانی سے ہیں لیکن بہرحال وہ اول سے بھی نقل کرتے ہیں, تو اگر وہ یہاں مراد ہیں تو کچھ بعید نہیں ہے. واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب الامیر السریت کتابا وقال لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قراه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بعض اهل الحجاز اس سے مراد بخاری کے استاد عبداللہ ابن زبیر الحمیدی. بے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب الامیر السریہ, یہ حدیث بے حقیقتی بغدادی وغیرہ نے روایت کی ہے اور اسی طرح ابن اسحاق نے سیرت میں روایت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ بطن نخلا کی طرف روانہ فرمایا. عبداللہ ابن جہش کو امیر مقرر کیا یہ سریہ, بعض اقوال پر آٹھ و بار پر بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا. دو آدمی کے اونٹ تو گم ہو گئے, وہ اس کی تلاش میں لگ گئے, باقی لوگ روانہ ہو گئے. حضور نے فرمایا تھا جب دو منزل جانا پھر یہ خط کھول کے پڑھنا, اس میں جو لکھا اس پر عمل کرنا. یہ لوگ چلتے رہے, دو منزل کے بعد خط کھولا, اس میں لکھا تھا امزح حتی تنزل نخلۃ فتأتینا من اخبار قریش ولا تستکرہن احدا. عبداللہ بن جحش نے پڑھ کر فرمایا سمعا وطاعۃ لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا جس کو شہادت منظور ہو ساتھ سب روانہ ہو گئے حرم کے قریب، قریش کا ایک دستہ ملا، ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا، ابن حضرمی مارا گئے اور مال غنیمت لے آئے اور اس کی تخمیس کی، قریش نے الزام دیا کہ شہر حرام میں تم نے حملہ کیا، اللہ تعالی شانہ ان کے اس اعتراض کو قرآن کی آیت اتار کر لذ فرما دیا. قطب الامیر السریہ، پوری روایت جو ذکر کی گئی اس سے معلوم ہو گیا امیر السریہ کا مصداق عبداللہ بن جحش، لا تقراہ حتی تبلغ مکان قضا و قضا، اس لیے یہ فرمایا تاکہ بات پھیلنے نہ پائے اور قریش کو کوئی خبر نہ کر دے. وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المسنف رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله فهد بن إبراهيم السعد عن صالح بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأ مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. بعث بكتابه رجلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا. یہ سنسات کی اول کا واقعہ ہے جیسا ابن سعد نے لکھا ہے، اور یہ رجل عبداللہ ابن حذافہ سہمی ہے، بخاری کتاب المغازی میں تصریح آ رہی ہے. وَأَمَرَهُ وَيَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور حکم دیا کہ عظیم بحرین کو یہ خط دے دینا. اس حدیث سے مکاتبہ کا ثبوت ہوا، آپ نے خط بھیجا تھا کہ لوگ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں، اور اس سے ممکن ہے کہ مناولہ اخذ کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے یہ خط قاصد کو دیا اور یہ فرما دیا اس کو جا کے عظیم بحرین کو دے دینا اور بتا دینا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط ہے. لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ نقل و روایت نہیں ہے، یہ تو صرف ارسال ہے، یعنی آپ نے جو قاصد کو دیا تھا وہ صرف خط پہنچانے کو کہا تھا، اس کا مقصد نقل و روایت نہیں تھا. واللہ تعالی اعلم. عظیم البحرین، یہ منزل ابن ساوا ہے، علاقی سرا، یہ خسرو پرویز ابن ہرمز ابن انوشیروان ہے. فلما قرآہ مزقہ، جب اس نے پڑھا تو خط کو چاک کر دیا. اس کی سزا کیا ملی آگے آ رہا ہے. فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا کی کہ اللہ ان کی سلطنت کو پارا پارا کر دے. ان کی سلطنت پارا پارا ہو گئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. نظامی گنجوی کہتے ہیں دریدا نام گردن شکن را نہ ناما بلکہ نام خیشتن را. اسناد الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومہ فحشرنا فی زمرته قال حدثنا محمد بن قاسم بن حسن قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان یکتب قیل له انہم لا یقرون کتابا لا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كان ينظر إلى بياضه في يده فقلت لقد علم قال نقشه محمد رسول الله قال أنا سم. إنه لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. سلاطين وہی خط پڑھتے ہیں جو مہر بند ہو. سب سے پہلے خط پر مہر عمرو بن ہند ملک الحیرہ نے لگایا تھا. فاتخذ خاتما حضور نے ایک انگشتری بنوائی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگشتری کب بنوائی؟ حدیبیہ سے واپسی کے بعد سن 6 کے اواخر میں. اور ابن سعد ابن حبان وغیرہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 7 کی اول میں خط مہر بنی ہے اور خط بھیجا گیا. امام بخاری نے یہ حدیث یہاں لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ مکاتبہ پر عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ خط مہر بند ہوتا کہ اس میں تغیر تبدل کا احتمال باقی نہ رہے. لیکن اگر خط لے جانے والا عادل امین ہے تو پھر مہر کی ضرورت باقی نہیں رہتی. نقشہ محمد الرسول اللہ Thank you.